Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5:02 w Warszawie wschód, słońce za 5 minut, chociaż już się tak bardzo przyjemnie przejaśnia. Proszę Państwa, trwa, jak wiadomo, Tour de Pologne, trójka na trasie, redakcja sportowa, konkretnie Darek Urbanowicz przekazuje relację. Kolejna wjedzie na pewno na naszą antenę około 7:40. Trochę później to też zadamy szyku. Płeć piękna, no to przede wszystkim uszy do góry. Przecież jazda na rowerze to nie jest tylko ściganie. Odpowiemy na pytanie, jak jeździć na rowerze w spódnicy z gracją? Moim zdaniem to na przykład boczkiem, siedząc na ramię, a napędowym facet. Ale może są jakieś inne opcje. To o tym szerzej u nas na pewno przed 9:00. Teraz, jak słyszymy, jest już też z nami Kaylee. Beata Wolska, co cieszy, niezmiennie realizuje. No, to sam ja, Michał Szymanowski. Dzień dobry, a ponieważ w zasadzie to może tak trochę inaczej. Skoro mamy Dzień Kota, to hello. Do you remember chalk hearts melting on a playground wall? Do you remember Tom escapes from moonwashed college halls? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember I thought it was confetti in our hair? By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break. Kaylee, is it too late to say I'm sorry? And Kaylee, Hej, a ty, 9 minut po 5, trójka Polskie Radio. Zielone wzgórza nad Soliną to dziś gorące, będą maksymalnie 29 stopni. Na trasie Tour de Pologne też wysoka temperatura. Trasa Katowice, Zakopane to właśnie dziś. W Katowicach maksymalnie 27, w centrum około 25, nad morzem 22 i tu... Tylko tutaj chwilami ma kropić, a jutro to już, proszę Państwa, przestanie kropić, się nie będzie nigdzie i będzie jeszcze cieplej. Tyle o pogodzie na razie w programie trzecim. Wracamy do muzy. 8 sierpnia jest rok 1964. Animalsi zarejestrowali ten oto utwór. Teraz to wiadomo, klasyk, szlagier, legenda. House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.

Dzisiaj to nic, tylko opowiedzieć bajkę, jak kot palił fajkę. Kleks, całkiem nowa bajka. Tym nowym kleksem Tomasz Kot. Mamy dzisiaj Dzień Kota, nawet międzynarodowy. To nie zaszkodzi i o tym wspomnieć. Ale, proszę Państwa, polskie drużyny piłkarskie to na cztery łapy nie spadły i już jest darcie kotów. Szczególnie Legion. To dramat. 1-4, Raków 0-1 i tylko Jagiellonia na plusie. I to na wyjeździe. 1-0. Temperatura coraz wyższa. Tutaj no trzeba przyznać, że kubeł zimny. Wody. Orzeźwienie konkretne. Więcej o sporcie, nie tylko o piłce nożnej, po siódmej, wtedy to pierwszy dziś serwis sportowy Trójki. Sytuacja na chronometrze, 25,5 minuty po piątej gramy. Dalej, rewelacyjnie, jak to w Trójce. Eli Brickell, What I Am. Bye.

wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Do szóstej powiadają, że chłopcy to u Szewca, ale jak słuchacie też w Trójce przed momentem Mysłowic, a na trasie Tour de Polonie dziś także Mysłowice. Etap tak od A do Z to Katowice, Zakopane. Więcej na ten temat nasz zawodnik Darek Urbanowicz, lekcja sportowa około 7.40 w żółtej koszulce lidera w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem, proszę Państwa, Grease z Trójką od rana na doskonałej ścieżce dźwiękowej i też taka szczypta nostalgii. Ósmy dzień sierpnia, 3 lata temu, zmarła Olivia Newton-John. Tell me more, get you, get very far. Tell me more, like, does he have a car? Sobotniej nocy, Night Fever. Oj, będzie gorąco jutro w ciągu dnia, szczególnie na południu powyżej 30 stopni. To noc też z pewnością gorąca będzie. A dzisiaj, proszę Państwa, to otwiera się, bo to jest magiczna data. Otwiera się ponoć Brama Lwa. To ten moment, w którym gwiazda Syriusza symbolicznie ustawia się w jednej linii ze Słońcem w znaku Lwa, pasem Oriona i Ziemią. Takie 8-8, podwójna ósemka w dacie. Tworzy ponoć wibrację energetyczną, która wzmacnia wszystko, co związane jest z transformacją i przyciąganiem dobrobytu. Świetnie, to w ramach wspomagania tego przyciągania też takie naturalne bodźce muzyczne, wielce piękne, co Beata realizująca potwierdza, tak? No, oczywiście. Też kocham. Black Hole Sun w Trójce, Soundgarden. Need Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come? Stood a rain, cold and damp, still the warm wind tired friend. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my Chat Kontrole, to o tym też na pewno Państwu powiemy po szóstej. O szóstej, czyli dokładnie za 4 minuty serwis Trójki, później Robert Grzędowski i zapraszamy do Trójki. Dzień Kota to właśnie dziś, to dziś jak do siebie kotku, to obciachu nie ma. Beata Wolska o kocim spojrzeniu, Michał Żołązkowski niczym kot w butach. Mruczymy już. Do usłyszenia.